NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 5 april. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft op station Amersfoort een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man die in de trein een andere reiziger zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie kreeg de afgelopen avond even na 10 uur een melding binnen. Daarop werd Amersfoort Centraal ontruimd. Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde, hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. India heeft de afgelopen jaren meerdere mensen in Pakistan laten doden, meldt de Britse krant The Guardian. Het zou gaan om bijna 20 liquidaties van mensen die door India werden beschuldigd van terrorisme. De krant baseert zich op gesprekken met medewerkers van de Indiase en Pakistanse geheime diensten. Volgens hen moet de Indiase premier Modi van de moorden hebben geweten. Eerder beschuldigde Canada India ervan achter de moord te zitten op een Sikh-leider, vorig jaar in de buurt van Vancouver. India ontkent iedere betrokkenheid. De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven leven welvarende Nederlanders vooral in hun eigen bubbel. Oorzaak is de stijgende huizenprijs. Huizen in bepaalde regio's zijn onbetaalbaar geworden voor mensen met een gemiddeld of klein budget. Het planbureau maakt zich zorgen. Eenzijdige leefwerelden gaan samen met ongelijke kansen. Als mensen elkaar niet meer ontmoeten, leidt dat tot minder begrip voor elkaar. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers stonden lang op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Eagles nog gelijk. Ondanks een schorsing zat technisch directeur Alex Kroes op de tribune bij Ajax. Eerder op de avond speelden RKC en Almere City met 0-0 gelijk. Ook bij Volendam-Feyenoord vielen geen doelpunten. Het weer, vannacht is het bewolkt, maar overwegend droog. Het is een graad of 10. Overdag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik wil horen en voelen wat ons samenhoudt en ook waarin we elkaar totaal niet begrijpen. Dit was de ambitie van mijn gast van vannacht toen ze voor 5 maanden op reis ging door Europa. 33.000 kilometer heeft ze erop zitten en het heeft geresulteerd in een boek, een expositie en een televisiereeks. Lieve Blankaart is het die zo reis- en maaklustig was en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is fotograaf. Ze werkt voor tijdschriften en kranten, maar ze maakt ook prachtige fotoboeken en televisieprogramma's en documentaires. Waaronder bijvoorbeeld Mirakel nummer 71 over een roadtrip naar Lourdes, waarvoor ze de Prix Europa ontving. En nu is er Wij zijn Europa, ontmoeting met een continent. Zoals gezegd, een boek, een expositie en een televisiereeks, waarvoor mijn gast de ontmoetingen die ze had tijdens haar reis op bijzonder mooie wijze in beeld en woord heeft vastgelegd. Ze wilde horen en voelen wat ons samenhoudt in Europa en ook waarin we elkaar totaal niet begrijpen. En na haar 33.000 kilometer ben je als kijker dankbaar dat ze je daar deelgenoot van heeft gemaakt. Lieve Blankaart is geboren in Gent in 1963. Welkom. Ja, dankjewel. Jij was op 9 november 1989 in Berlijn toevallig. Klopt. Ben jij wel vaker toevallig op de juiste plaats op het juiste moment? Ja, toch niet zo historisch meer. Maar het was zo. Ik was aan het werken. Ik was al freelance fotograaf toen op dat moment. 26 jaar. En de jaren daarvoor ook al was ik heel veel in achter de ijzeren gordijn aan het werken. Omdat als freelance fotograaf was het een plek waar je elke verhaal dat je daar kon maken, kon je ook verkopen in het Westen. Er was heel veel belangstelling voor wat er achter het ijzeren gordijn gebeurde. En ik had een afspraak met een Oost-Berlijnse dichter op 9 november in de namiddag, 89. En ik rijd met mijn Volvo, mijn oude Volvo, Oost-Berlijn binnen. En ik vond het zo vreemd, want er liepen zoveel mensen op straat. Het was een donkere dag. En ik draaide mijn raam open en ik vroeg, wat gebeurt er? Waar gaan jullie allemaal naartoe? En toen zei iemand, de muur is gevallen. De muur is gevallen. Dring zo eens meteen door. Nee, ik kon dat echt niet geloven. Omdat het zo, ja, onverwacht gebeurde. Ik herinner me nog dat ik de dag daarvoor een gesprek had gehad met een journalist die echt een Oost-Europa-kenner was. En we hadden, er waren wel wat gebeurtenissen, er waren wel wat dingen zo aan het gebeuren, zo wat woelingen. Ja, Hongarije had een stap gezet. Ja, zo kleine dingetjes waren aan het gebeuren. Maar ik weet nog dat die man toen zei tegen mij, een dag voor, op 8 november dus, ja, dat wij dat ooit gaan meemaken, dat kan ik me niet meer voorstellen, zei hij. Dus en toen gebeurde dat toch. En wat er toen met mij gebeurde, door dat te zien, door die soort, ja, een soort ongelooflijke euforie, iets dat afgesloten wordt en iets dat opnieuw begint te zien, van zo'n historisch belang, dat kon ik op dat moment nog niet helemaal vatten. Maar wat ik wel zag natuurlijk, was die vreugde, die groepen mensen die elkaar in de armen vielen en hoe die muur werd afgebroken. En ja, dat heeft iets met mij gedaan. En ik neem aan dat je afspraak bij de Oost-Duitse dichter niet nooit meer... Ik weet zelfs die man zijn naam niet meer. Dat is me volledig ontgaan. Ik kan het ook niet terugvinden. Ik heb zitten zoeken. Oost-Duitse dichters enzovoort uit die tijd. Maar ik kan het me niet herinneren. Later heb je wel jezelf teruggevonden op YouTube. Klopt. Bij de muur. Heel toevallig. Ik heb toen ook Rostropovich ontdekt. Dat is die heel wereldberoemde cellist die daar toen zat te spelen. Ter ere van iedereen die gestorven was aan die muur. En ja, ik voelde wel, ik kende die man toen op dat moment niet. Maar ik voelde wel dat het iemand belangrijk was. Want heel veel cameramensen stonden er rond. En heel veel mensen stonden te luisteren. En hij zat, een oude man, op een klein stoeltje. Zat aan Checkpoint Charlie cello te spelen. En dus ik fotografeerde dat ook mee. Ik wist niet precies wat, maar die muziek raakte me ook wel heel erg. En dat moment. En ik zocht het op YouTube en ik zag mezelf lopen. Als 26-jarige. Dat was heel grappig, vond ik al, ja. Het kon dus ook niet anders dan dat jij in Berlijn zou beginnen met je reis. Ja, dat moest in Berlijn beginnen voor mij. Dat was een beetje moeilijk misschien voor het verhaal, voor de documentaire reeks, maar voor mij moest alles terug beginnen in Berlijn, omdat daar, ja, voor mij, dat ik ben Europa-gevoel heel sterk naar boven gekomen is. Ik heb toen gevoeld wat het betekent, de kracht van samen zijn. En ik heb natuurlijk gedurende al die tijd ook mij daar heel dikwijls vragen over gesteld. En heel dikwijls de vraag gesteld van, maar wij kennen elkaar niet. We zijn nu vandaag in de EU met 27 lidstaten. We spreken 24 verschillende talen. We weten echt niet wat er in het oosten gebeurt. We weten niet wat er in de Baltische Staten gebeurt. We weten ook niet wat het betekent om aan de buitengrenzen van Europa te leven. Dus ik wou dat gaan zoeken, omdat ik zoveel van Europa hou. En ik weet dat dat misschien naïef is, maar ik hou van die ingewikkelde tafel, snap je? Van die complexe, ruziemakende tafel, die gigantische familie die het nooit eens lijkt te zijn met elkaar, maar zo gaat dat in families. En je hebt het over vervelende ooms die ook aan tafel zitten, maar we moeten het er maar mee doen. Ja, dat is zo. In elke familie zijn vervelende ambetante onkels, zeggen wij in Vlaanderen. Er zitten overal ambetante onkels en vervelende tantes enzovoort, maar ja, we hebben elkaar nodig en we slaan elkaar de kop niet meer in sinds dat we het samen moeten doen. En daarover gaat het dan toch wel, denk ik. Ja. Je bent dus 5 maanden op reis gegaan met je beste vriendin. Ja. In een busje. In een busje. Het was heerlijk. Is ze nog steeds je beste vriendin? Absoluut. Meer dan ooit. En wij zeggen nu heel dikwijls tegen elkaar, wij houden zoveel van elkaar. Wij zijn nog meer van elkaar beginnen houden. Omdat we elkaar zo goed hebben leren kennen op die paar vierkante meter. En elkaar ook heel veel ruimte konden geven op die hele kleine plek. Ik denk dat dat iets raar klinkt misschien, maar dat is toch waar we in geslaagd zijn. We hebben elkaar kunnen gerust laten. Zo'n soort van, ik denk ook wel dat mensen naar ons keken als een oud lesbisch koppel. Zo bij allebei. Maar er zit een zekere vanzelfsprekendheid tussen jullie. Ja, zo is het. Een soort, ja, we kennen elkaar ook al zo lang, al 30 jaar of meer, werken we ook heel dikwijls samen. En ze is al heel lang mijn rechterhandassistent enzovoort. En ook heel goede vriendin, dus we kunnen heel goed samenwerken. Maar we wisten niet of we konden 5 maanden in een busje met elkaar leven, maar we hebben het toch maar gedaan. Je hebt het opgebouwd rond thema's. Ja. Klimaat, migratie, de Brexit, gendergelijkheid, queerrechten, veiligheid. Klopt. Zijn dat dingen waar je je zorgen om maakt? Absoluut. Ik denk dat de grootste uitdagingen zijn waar we allemaal voor staan. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd. En voor mij was het vooral ook om die pijnpunten te gaan zoeken, te gaan bekijken wat het precies betekent. Met het idee van, we moeten daar ook wel iets kunnen aan doen allemaal samen. We moeten het weten van elkaar, wat het betekent om Rusland als buur te hebben op dit moment. Wat het betekent om daar in Estland als vrijwilliger in een vrouwenleger te stappen. In de overtuiging, echt in 100% overtuiging, dat die oorlog er komt voor die vrouwen. Daar zijn wij ons niet van bewust hier in het midden van Europa. We zijn een beetje verwend hier in het midden, denk ik. Ja, we zijn natuurlijk qua tijd en afstand, gewoon de letterlijke afstand, we zitten ver weg van Rusland. En ook ver weg van oorlog. Ja, maar ook heel dichtbij. Want als je dan met de auto rijdt, ja, dat twee knipperen dan ben je daar zo snel. Dus dat is ook, daar schrok ik soms van, dat die grens met Oekraïne zo dicht ligt. En dat Rusland daar dan zit op te kruipen. Zo. Dus dat verontrustte me soms wel. Ja, maar ik kan me voorstellen dat voor die vrouwen in dat vrijwilligersleger in de Baltische Staten, dat het Rusland was gisteren nog de baas. Absoluut. Die Russificatie was niet zo lang geleden. In de jaren 90 nog altijd daar. Dus dat is voor hen gisteren. Ja, zeker. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Dus dan snap je wel dat je het leger ingaat. Absoluut. Ik zou het ook doen. Je hebt die grote thema's behapbaar gemaakt door de kleine verhalen te vertellen. Zeg ik dat zo goed? Ja, ik hoop dat het zo overkomt ook. Ik heb geprobeerd om niet in het politieke verhaal te gaan stappen, maar gewoon bij de mensen die ik toevallig soms ontmoet, of mensen, alle soorten mensen ontmoet. En dat was heel fijn, omdat je daarin ook wel kunt voelen wat ons verbindt met elkaar. Veel meer vind ik dan als je naar de grote lijnen kijkt. Als je van naar de politiek zou kijken bijvoorbeeld, dan kan je zien, wij botsen enorm met Hongarije bijvoorbeeld. Of met andere plekken op dit moment. Zelfs met Italië, politiek gezien en zo. Dus Maar wij hoeven niet te botsen met een gemiddelde Hongaar. Dat bedoel ik, ja. Wij zijn wel allemaal, wij gelijken zo hard op elkaar. En we hebben toch allemaal een andere geschiedenis en een andere taal. Maar in onze gevoelens en in onze noden en in onze angsten zijn we heel erg verbonden met elkaar. En dat vond ik wel ontroerend en fijn ook. Ja, wij waren ook overal zo welkom. Dat was zo'n soort van, als je maar zegt wie je bent en je introduceert jezelf en je doet de moeite om elkaar te vinden, dan krijg je eigenlijk overal koffie, vind ik. Ja, dan mag je overal aanschuiven aan tafel. En die moeite doen, jij zegt ook, ik hou niet van receptietalk. Nee. Wat is dat? Receptietalk voor mij is, als je naar een receptie gaat, ken je dat? Dan moet je zo gaan staan en dan wandelt iedereen altijd van de ene naar de andere persoon. De koetjes en de kalfjes. En dan vraagt iedereen, hoe is het? Ja, en met wat zijn de bezig, punt. En dan gaan ze door. Ik haat dat. Dat is zo vermoeiend. En eigenlijk is dat iets dat we heel veel doen met elkaar. Zo oppervlakkig. Oppervlakkig blijven praten. En ik snap dat wel. Je moet niet altijd diepgaande gesprekken hebben. Maar wij hadden zo voor de tentoonstelling, had ik 10 vragen meegenomen. En ik had die vragen op steekkaarten gezet in de 24 talen. Dus ik hield die vragen onder de lens. En dat waren vragen zoals, wat maakt u bang? Bent u gelovig? Voelt u zich arm of rijk? Voelt u zich een Europeaan? Wat is de grootste uitdaging? Enzovoort. En je voelde zelfs, al spraken wij die taal niet, want ik kon niet altijd weten wat ze aan het antwoorden waren, maar ik heb dat dan daarna allemaal laten vertalen. Maar ik voelde wel altijd, door die vragen te durven stellen aan elkaar, wat maakt u bang? Als je dat vraagt aan iemand, dan maak je een connectie. Want die persoon die vertelt iets aan u dat eigenlijk diep van binnen zit. Dus je maakt onmiddellijk een connectie. En door het feit dat we elkaar niet kennen, is er ook een soort veiligheid. Snap je? Dit is niet, ik ga dat niet misbruiken of zo. Dat vond ik altijd heel leuk. Ja, en je gaat natuurlijk op een gegeven moment ook weer weg. Dus het is niet dat je na een paar weken het weer voor hun voeten slingert. Nee. Klopt. We zijn niet geconnecteerd met elkaar op die manier. We hebben een ontmoeting gehad die fijn was. En ik ga door. Weet wel, het is een tocht dat je maakt. Een van de onderwerpen die je behandelt is migratie. Ja. En ik heb al wat afleveringen kunnen zien. Ook die waarin Samir voorkomt. Ja. Het was enorm schrijnend. Je zei net al, ik ga de pijnpunten niet uit de weg. Nee. Maar er zitten heel veel pijnlijke dingen in. Heel veel pijnlijke dingen. Ik herinner mij ook in Ventimiglia. In Italië? Ja, in Italië, aan de grens met Italië en Frankrijk, waar de pushbacks zijn, waar de grens gesloten is op dit moment. Daar is een route gemaakt in de Paseo de la Morte, dus de route van de dood, de dodenweg. Een hele oude route, al lang een vluchtelingenroute. Maar nu, dat is zo echt door de bergen en klein paadjes en grote afgronden, diep naar beneden. Heel gevaarlijk. Maar dat is een weg naar Frankrijk. Dus dat is nog een van de weinige wegen die ze proberen te nemen, waar ze hopen niet opgepakt te worden, de vluchtelingen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen die in Italië binnenkomen. Ja, en die daar niks tegen de muur. Ja, daar niks hebben, niet de taal spreken. En op weg zijn naar Frankrijk. Vooral heel veel Frankrijk en Engeland. En die weg, dat pad ligt bezaaid met kleren. Tot in de bomen hangen koffers en alles ligt op de grond. Er was iemand bij ons, een historicus, een oude man, en die daar woonde. En die zei, ja, maar die kleren die liggen hier omdat de mensen zijn al zo lang onderweg. En ze hebben zakken en valiezen. En je ziet dat, die ontmenselijking zie je zowel bij vluchtelingen heel dikwijls. Doordat ze vuile kleren dragen en slechte koffers hebben en hun schoenen zijn kapot enzovoort. Alles in plastic tassen meedragen. Alles, ja. Maar ze houden, blijkbaar, ik wist dat niet, ik heb dat toen ontdekt. Ze houden een klein zakje kleren, de beste kleren, apart. Die houden ze bij tot op het moment dat ze voelen dat ze daar bijna zijn. Daar waar dat ze zo lang naar verlangd hebben. En dan laten ze alles achter, die ballast laten ze achter, en ze doen die beste kleren aan en ze proberen die grens over te geraken. Omdat ze geloven, als ik die grens over ben in mijn beste kleren, dan gaan ze mij niet taxeren als een vluchteling. Gaan de mensen mij niet zien als een vluchteling, maar als een mens. Ja, dat ontroert mij ongelooflijk. Die kleren die daar dan liggen, dat krijgt dan zo'n betekenis. Maar ook jongens die ik daar ontmoette, die huilden omdat ze teruggestuurd waren uit Duitsland. Die spreken dan perfect Duits, perfect Frans. Hebben hier naar school geweest, maar mogen toch niet blijven worden. Ja, zo'n Samir. Zoals die Samir. En die huilen dan omdat ze onder een brug slapen en gedwongen worden tot de criminaliteit. En dat is zo. Wij dwingen mensen tot de criminaliteit door hen onder bruggen te laten leven, door hen geen status te geven. Geen plek te geven. Terwijl we ze eigenlijk, er zijn heel veel studies over, we hebben heel veel van die mensen nodig in onze maatschappij. He, ze zijn, zoals in Spanje, in het zuiden van Spanje, in de Mare Plastico. Ja, een soort sloppenwijk. Sloppenwijk, dat zijn mensen die ons eten, die de Albert Heijn vullen. Hè? Ja, die werken in de bloedhitte elke dag in de kas. Klopt. Voor 30 euro. Ja, klopt. Ja. Dus dat is een soort vorm van slavernij die toch schrijnend is binnen Europa. Ja, wat ik ook heel naar vond is dat er dan op de route van Italië naar Frankrijk, dat er ergens op een muur Frankrijk wordt geschreven. France. In de foute richting. Met een pijl eronder de verkeerde kant op. Ja, dat zijn dan, in. Ja, dat zijn mensen die dan heel boos zijn op de migranten. Die dan pijlen gaan zetten in foute richtingen, zodanig dat ze misschien in de ravijn terechtkomen. Er sterven ook mensen daar. Hè? Het is de Paso de la Morte. Dus ja, het is de dode weg. Klopt. Ja, heel erg. Maar zo hard is het. En dat is ook, als je je niet verbindt met mensen en je kijkt alleen maar van heel ver naar mensen, dan is het makkelijk om afstand te nemen. Maar van zodra je met iemand praat natuurlijk en er dichtbij gaat, ja, dan zie je hoe hard we op elkaar gelijken en dat we allemaal mensen zijn gewoon. Maar ja, we slagen er toch in om heel veel afstand te houden, veel mensen. Ja, heel veel mensen wel. Maar je hebt dan ook weer een voorbeeld van zo'n Franse boer die enorm veel mensen opvangt. Prachtige man. En waarom is hij anders? Omdat hij de guts heeft. Omdat hij voor iets opkomt. Heel veel mensen gaan aan de zijkant staan. Dat is des mensen, denk ik ook wel. Om aan de zijkant te gaan staan en niet te durven ingrijpen in een situatie. Maar die boer, die durft in het midden te gaan staan en actie te ondernemen. En daarvoor al ja, 40-tal keer is opgepakt en in de gevangenis heeft gezeten. En, maar hij doet enkel goed. Maar hij durft wel in het midden gaan staan en niet op de zijkant. En er zijn nog veel mensen die dat doen natuurlijk, in het midden gaan staan. Maar we kijken toch met heel veel mensen ook van de zijkant naar wat er gebeurt. Zijn er ontmoetingen die jou hebben verrast? Heel veel ontmoetingen hebben mij verrast. Ik vond om nog verder te gaan op die migratie, maar dan een heel mooi verhaal. In Ierland kwam ik terecht ergens bij. Allee, kwamen wij, Marij en ik. In zo'n prachtig land, op zo'n prachtig landhuis waar we konden gaan staan met onze camper. En wij vroegen 's ochtends aan die man. Het was zo echt een kasteel, een half kasteel. Vroegen wij aan die man van, ja, ken je soms iemand die wij zouden mogen portretteren of die wij zouden kunnen interviewen voor ons verhaal? En die doet dan elke keer de volledige uitleg. En die man, die Wilson in Ierland, die Ier, die was heel speciaal, een heel speciale man. Heel, ja, gekwetst ook wel, je voelde dat. En hij zei toen heel traag, ja, my friend Abdul. En hij heeft dus een familie, Syrische familie, geadopteerd bijna. En die twee mannen, die Abdul en Wilson, die Ier en die Syriër, dat is van een ongelooflijke mooie vriendschap, omdat die twee mannen elkaar nodig hebben om te kunnen leven. De ene man heeft Wilson, Abdul heeft Wilson nodig om zijn gezin te kunnen voeden. En hij maakt daar honing en heeft bijenkasten enzovoort. En Wilson heeft een vriend nodig. Omdat hij in zijn hele grote kasteel helemaal eenzaam kapot zat te gaan. En ja, ik vond dat een heel ontroerend verhaal ook. Maar zo heb ik er massa's. Ik heb massa's mooie verhalen meegemaakt van, ja, van grootmoeders in Bulgarije die hun dochters poetsvrouwen zijn in België. En hoe dat gevoelt ook, hoe dat er binnen Europa, in dat Oost-Europa, dan mensen zijn die naar het Westen komen om te werken. Loodgieters en poetsvrouwen en wat dan ook. En dat zijn zo van die generaties die zich opofferen om hun kinderen het beter te maken. Hè. Hun kinderen kunnen dan studeren. En ja, dat vind ik ook zo iets wat wij niet kennen. Ik heb mij nooit moeten opofferen. Nee, die luxe hebben wij. Hebben wij. We hebben dat niet moeten doen. En ik denk dat we daar heel veel respect en begrip moeten voor hebben. En dat is waanzinnig wat die mensen doen voor hun kinderen. Kan iedereen Europa bijbenen? Nee. Men probeert dat en dat is ook logisch. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Polen, hè, waar je die hele. Je had dan op een bepaald moment, niet zo lang geleden, die LGBTQ-vrije zones die gemaakt werden. Ja, in gemeentes. Gemeentes die waren homoseksualiteit of. Dat was not done. Hè. Dat waren regio's waar je niet meer. Je kon zelf uiten als homoseksueel. En dan voel je wel, als je met die mensen praat, je kan daar natuurlijk vanuit onze stoel heel erg boos over zijn en heel veroordelend, maar het is ook altijd wel slim, vind ik, om te gaan kijken waar komt dat dan vandaan? Hoe komt het dat daar zo moeilijk gaat en dat ze daar precies nog in 1960 zitten of zo? Maar het is ook historisch natuurlijk. Zij zijn zo lang bezet geweest, hebben zo lang een totaal ander leven gehad en wij gingen maar door ondertussen en hup, ze kwamen tot bij de EU en ze moesten plots al die regels volgen van de EU. Dat is niet altijd evident en zeker niet voor een oudere bevolking. Dus die jonge mensen zijn dikwijls wel mee, alhoewel, je hebt daar ook heel veel protest maar je voelt dat de geschiedenis is de rugzak die zo'n land draagt. Die rugzak kan heel zwaar zijn en zorgen dat je heel traag in het systeem meegaat. En dan zijn er natuurlijk ook plekken, bijvoorbeeld om terug te gaan naar de Baltische Staten, waar ze zo blij zijn om eindelijk tot Europa te behoren. Als je daar aan de mensen vraagt, voelt u zich een Europeaan? Ja, dan zijn die mega enthousiast, hè? Allemaal. Die zijn allemaal volmondig. Heel graag Europeaan, omdat die natuurlijk die noodzaak zo voelen, hoe belangrijk het is om tot die groep te kunnen behoren. En dat voelen wij minder natuurlijk vandaag. Ja. Wij zijn al zo lang tot de groep. En we zijn eigenlijk verwend daarin, want wij weten niet meer goed waarom. Alhoewel dat de oorlog in Oekraïne wel heeft ons ook weer wakker geschud, heb ik gevoeld. Ja, toen kwam het opeens toch nog dichtbij. Toen kwam het dichtbij en ik heb ook gevoeld, dit project ben ik al veel langer bezig aan het voorbereiden en steun te zoeken. En dat was heel moeizaam. En de oorlog in Oekraïne begon en het werd plots veel makkelijker. Dus de interesse... Omdat we dan voelen van, we moeten het toch echt met elkaar doen. Ja, we moeten elkaar kennen. He, want dat was mijn insteek. He, we moeten elkaar leren kennen. We moeten weten wie we zijn, waar we voor staan. Wat belangrijk is. Wie zijn wij allemaal? Ja, je spreekt bijvoorbeeld ook iemand in Roemenië die eigenlijk wel weer terug zou willen naar de tijd van Ceausescu. Ja, ja, vond ik heel verrassend. Ja. Maar ook weer... Het voelt als een beweging de verkeerde kant op. Weg van het samen. Ja, maar dat is natuurlijk omdat in zo'n systeem heb je mensen die nu verliezen. Hè, door het kapitalisme, door de manier van economie voeren, handel voeren. Niet iedereen kan mee in dat verhaal. En dan zijn er mensen zoals die Patricia in Roemenië, die mij zei, ja, maar het was vroeger voor ons veel makkelijker. Het was veel veiliger voor ons. Hè, we konden makkelijker overleven. We waren zeker van onze omstandigheden. En vandaag zit je in die vrije markt. Heb je mensen die natuurlijk heel veel verliezen ook. En die niet die ambities hebben. Maar ja, zij was ook al niet meer zo jong, die vrouw. Dus ik denk dat het... ze zei er toen ook nog wel bij. Voor onze kinderen zal het wel anders zijn. Maar voor mij en mijn man... Wij waren gelukkiger tijdens de tijd van Ceausescu. Ja, wat natuurlijk voor mij bijna een schok is. Hoe kan je gelukkig zijn onder een dictatuur? Maar blijkbaar was er voor veel mensen dan toch een soort garantie. Een garantie op een huis, garantie op een basisinkomen. In dat communisme, maar wat vandaag dan is weggevallen voor hen. Denk je dat het... Een generatieding is? Zitten er veel generatieverschillen in Europa? Absoluut, ja. Het is zeker een generatieding. Het is, zoals ik zei, die geschiedenis zorgt ervoor dat iedereen daar op een ander plekje nog staat tegenover wat dat wij aan het doen zijn allemaal samen. Dus ja, zeker. En het zal moeten groeien en schuiven, maar ik denk dat het altijd zo is. Het is toch altijd een beweging. Je ziet ook dat bepaalde... toen we nog de documentaire aan het maken waren, keken we heel erg naar Polen. Maar Polen heeft nu alweer een andere regering die al helemaal anders weer staat tegenover die hele LGBTQ-beweging. Dat voel je meteen. Er was zelfs een... Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik vond dat wel heel mooi. Een nieuwslezer, een journalist van de Nationale Omroep, die publiekelijk live zijn excuses heeft aangeboden aan de LGBTQ-gemeenschap omwille van zijn gedrag en de manier dat hij over die mensen gesproken heeft de laatste jaren. Plots kon hij dat doen. Dat is hoopvol. Hoopvol. Dat was prachtig. Dat ontroerde mij wel. Maar ja, en dan voel je natuurlijk dat er weer plekken zijn waar het weer een beetje bergaf gaat. Ja. En je schrijft ook in je voorwoord dat je ook zorgen maakt voor je kinderen. Absoluut, ja. Ja, ik heb twee kinderen. Waar zit die zorg in? Goh. Ja, mijn dochter, Marta, is 26. Dus ik was 26 toen ik daar in Berlijn aan de muur stond. En nu heb ik een dochter van 26. En niet zo lang geleden zei ze me... Ja, mama, jij denkt daar zo niet over na, maar... Ik ben eigenlijk, zij is zelf nogal zeker dat ze ooit nog wel een oorlog zal meemaken. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit één keer in mijn hele jonge jaren, tijdens al mijn jonge jaren, ooit één keer gedacht heb, ik ga nog een oorlog meemaken. Dat is bij mij niet in mijn hoofd gekomen zelfs. Geen seconde, ooit. Vandaag wel, maar toen zeker niet. En dat verontrust mij wel. Nou ja, dat ze alleen al met die gedachten lopen. Ja, dat ze met die gedachten lopen. Treurig. Ja, dat er zoveel druk is. Er is die klimaatstress. Er is, ja, er is zoveel. Er zijn zo grote, grote uitdagingen waar we voor staan. Daarom heb ik het ook echt willen doen, toch wel, om te gaan kijken van. Wij moeten kunnen samenblijven. Als we samenblijven, geloof ik echt nog wel in een soort ja, kantelpunt. Hoe gingen de gesprekken bij jou thuis aan tafel als kind? Want jouw ouders hebben, neem ik aan, wel de oorlog meegemaakt. Mijn mama, ik heb geen contact met mijn vader. Maar mijn mama is nu vandaag 92. Is een beetje aan het dementeren. En zij spreekt plots wel veel over de oorlog. Dus de oorlog is wel... op heel veel jaren verdrongen geweest. Maar nu komt die kindertijd heel veel naar boven. En onlangs zag ik, sprak ze over de oorlog. En plots zag ik hoe ze bang was geweest aan haar lichaam. Haar lichaamstaal toonde mij. Ja, dat was een heel raar moment. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar zij toonde mij hoe ze bang was geweest in de oorlog. Van de bommen die vielen en. En ze vertelde ook over de vluchtelingen die voorbij liepen in de straat. En zij woonden op een boerderij. En ze vertelde dat kinderen aan het hekken stonden om melk te vragen en water. En hoe dat ze dan water gegeven heeft. En die dingen vertelt ze nu heel veel. Dus die verhalen van de oorlog komen nu pas helemaal naar boven. Maar er staat ook een verhaal in het boek dat iemand mij verteld heeft. Marij mij verteld heeft. En dat vond ik ook wel straf, dat verhaal uit de Holocaust, uit Auschwitz. Want we zijn ook langs Auschwitz geweest. En toen, dus een man, om maar te vertellen hoe iedereen anders omgaat met die oorlog ook. Er zijn mensen die daar niet kunnen over spreken. Ja, die man praatte ook niet. Ja, die man die praatte niet. En die man was al heel oud en hij woonde naast een school in Parijs. En hij had met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen, nooit over de kampen gesproken. Hij was een Joodse man en was een overlever van de kampen. Maar men wist het wel dat hij in die kampen gezeten had. En een juffrouw van die school waar hij woonde, naast hem, was hem komen overtuigen om toch eens te komen spreken over de school, in de school over zijn tijd daar. En die man had zich daarin laten meeslepen. Die vrouw had hem overtuigd om dat te gaan doen. En hij is thuisgekomen en hij is gek geworden. Hij is naar de psychiatrie moeten gaan. Hij kon niet meer functioneren. Hij kon niet meer functioneren. Hij had daar een soort betonnen deksel opgelegd op die periode. En daar nooit meer willen inkijken om te kunnen overleven. En door in die school binnen te stappen, is dat deksel ja, daar afgegaan van die verhalen. En soms denk ik dat mensen zichzelf moeten beschermen om het deksel erop te laten. Ja. Zijn je zorgen weggenomen door het maken van deze reeks? Of eigenlijk juist niet? Ja, toch deels wel. Deels wat ik wel, zoals ik al zei daarnet, wat ik wel tof vind, is dat, of tenminste troostend of warm, is dat we allemaal wel dezelfde noden hebben en dezelfde wensen voor onze kinderen en dezelfde zorgen delen. Daarom geloof ik, als we elkaar kunnen begrijpen daarin, dat we toch wel door kunnen. Ja. Is een pleidooi voor empathie? Zeker. Absoluut. Altijd. ik ga even, voor alle mensen die niet al om 11:40 bij ons waren, even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Dat is Lieve Blankaert. En Lieve is fotograaf. Ze werkt voor tijdschriften en kranten, maar ze maakt ook prachtige fotoboeken en televisieprogramma's en documentaires. Waaronder Mirakel nummer 71, een roadtrip naar Lourdes, waarvoor ze de Prix Europa ontving. En nu is er Wij zijn Europa, ontmoeting met een continent. Een boek, een expositie en een televisiereeks waarvoor mijn gast de ontmoetingen die ze had tijdens haar reis op bijzonder mooie wijze in beeld en woord heeft vastgelegd. En je vertelde net al even, je ging dus op je 26e achter dat ijzeren gordijn. Ja. Gewoon om economische redenen, neem Klopt. Ik aan ook. Je kon daar geld verdienen. Zeker, want het was heel moeilijk. En nog steeds als freelance fotograaf is het moeilijk overleven. Zeker als je jong begint. Hè, zo. En ik was 21 toen ik begon als freelancer. En de jaren dus voordat het, zolang het IJzeren Gordijn daar stond, was het een gebied wat heel, heel boeiend was om... Ja, een beetje onontgonnen vanuit onze perspectief. Het was een soort, alle verhalen waren boeiend en onbekend en fascinerend om te zien. En alles was anders dan in het Westen. En dat is mooi om te fotograferen natuurlijk. En kon jij dat aan als twintiger, wat je daar allemaal zag? Blijkbaar wel, ja. Ja, zo. Ik denk het wel. Ik denk dat ik het wel aan kan. Ik daarnet zei het is een pleidooi voor empathie. Maar ik denk dat empathie ook een grens heeft bij mij. In die zin dat mijn empathie wel heel groot kan zijn. Maar ja, je hebt mensen die zo empathisch zijn dat ze de verhalen allemaal meenemen voor altijd in hun leven en in hun hart en daaraan kapot zouden gaan. Maar ik kan precies toch altijd wel een soort afstand ook weer opnieuw nemen. Ja, want hoe doe je dat? Je bent natuurlijk letterlijk dicht bij mensen, want je filmt ze of je fotografeert ze, maar figuurlijk kom je ook heel dichtbij. Ja. Had je dat ook al toen je net begon? Ja, dat is toch wel een grote uitdaging geweest. Als fotograaf moet je durven dichtkomen bij mensen. En dat is iets dat ik echt heb moeten leren. En ik denk, als ik spreek met fotografen, of ik geef soms zo cursussen of zo, of ik begeleid soms jonge mensen, dan vraag ik ook altijd, hoe beangstigend is het voor jou om je camera boven te halen en te fotograferen? En eigenlijk, zo goed als iedereen, heeft angst om die camera boven te halen. Bijna elke fotograaf, een beginnende fotograaf, die zal twijfelend zijn camera boven halen en angstig zijn om dicht bij mensen te komen. Dat is ook de reden waarom dat heel veel toeristen met hele lange telelenzen mensen fotograferen, waar ik echt tegen ben. Ik vind dat niet kunnen, omdat je... ik ben daar heel streng in voor mezelf. Maar ik vind, je mag wel een leeuw met een lens fotograferen, een lange lens, omdat die gevaarlijk is. Ja, doe dat. Ga daar niet met een 24 mm op staan. Maar ik vind mensen die moeten weten dat je daar bent, vind ik. Ze hebben het recht om te weten dat je daar bezig bent als fotograaf. Dat je daar... En het helpt jou ook enorm als fotograaf als je een permissie, een toelating krijgt om daar te zijn op een plek. Dan voel je je vrij als fotograaf en dan kan je veel beter fotograferen. Dus ik leerde altijd wel aan mensen, als ze mensen willen fotograferen, dat het goed is om daar om dichtbij te gaan, om niet van op afstand beelden te stelen, maar er middenin te gaan staan. Maar ik kan me voorstellen dat je ook figuurlijk die afstand moet slechten. Ja. Dat je een connectie moet maken. Ja. Ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar toch wel veel. Ja. Is dat iets wat je moet leren? Ik denk dat aan de basis daarvan ligt nieuwsgierigheid uiteraard. Hè? Wie is de ander? Ja, wie is dat? Want dat is ook voor mij echt een enorme les geweest. Ik heb jaren geleden maakte ik hele kleine items voor televisie, waar ik mensen aan zee portretteerde. En elke dag, dat was een item van 3 minuten op televisie. En ik had een heel kort gesprek. En op het einde was er altijd een portret. Dat stopte met dat portret. Dat was het laatste beeld. En er was geen enkele voorbereiding. Dus ik kon jou ontmoeten aan zee. En ik kon jou fotograferen en u interviewen. En toen heb ik voor mezelf de test gedaan. Dat bijna altijd, als ik naar iemand toestapte, en de camera draaide dan al op dat moment, dat ik in mijn hoofd toch al een soort oordeel vormde over die persoon. Oh, dat is type zus of dat is type zo. Ja, dat is zo'n vrouw in een beige regenmantel. Nou, dan weten we het wel. Met grijze krullen en zo, dan weet je het wel. Dan heb je daar een mening over. En van zodra dat ik dan met die mensen begon te spreken, dan, als ik eerlijk was met mezelf, dan had ik me elke keer vergist. Dus dat idee dat mensen soms zeggen, ik heb heel veel mensenkennis, zeggen, dat is zo'n woord dat gebruikt wordt. Ja, maar ik heb veel mensenkennis. En jij weet van jezelf, is gewoon niet waar. Ik geloof het van niemand. Ik denk dat je denkt dat je mensenkennis hebt, dat je denkt dat je mensen kent, dat je mensen kan lezen op hun uiterlijke, dat je mensen kan daar een mening over hebben. Of denken, die is zo of zo. Maar dat zijn alleen maar, dat gaat alleen maar over textiel. Dat gaat alleen maar over uw uiterlijke. Maar je weet nooit wat er in iemand zijn hoofd gebeurt. Dat is onmogelijk. Moet je ook veel van jezelf geven? Ja. Dat vind ik ook fijn. Ik denk dat het goed is om iets te geven als je iets wilt krijgen. Want je hebt bijvoorbeeld een trilogie, kunnen we dat zo noemen, gemaakt? Ja, klopt. En die heet Birthday en Wedding Day en Last Days. Klopt. Die dus gaan over geboorte. Het begin, ja. En de liefde en de dood. Ze zijn heel... intiem. Heel intiem. Ja, vind ik ook. Waarom ben je daar aan begonnen, aan die serie? Ja, die serie... Begon je ook in die volgorde? Ja, ik ben begonnen. Het is echt in die volgorde gemaakt, sowieso. En ik had ook nooit gedacht, toen ik Birthday ging maken, dat ik ook nog wou Wedding Day en Last Days maken. Dat is er pas nadien bijgekomen. Het is een beetje sneeuwbaleffect geweest. Maar ik was in Congo gestrand aan de grens met Angola. En ik was gestrand in een materniteit. In een hoe zeg je dat? Een plek waar vrouwen kunnen bevallen van hun kind. Dat is ook Nederlands. Een kraamkliniek. Die? Ja, daar. Maar echt in the middle of nowhere. En ik zat daar de hele tijd vast, omdat er geen transport was. En ik stond op die plek in die materniteit, dus in die kraamkliniek, en ik vond dat een magische plek. En ik heb toen voor mezelf gedacht van, ik wil niet meer bewegen, want als je zo rondloopt in een plek in de wereld, dan zie je eigenlijk bijna niks. Maar als je blijft staan op een bijzondere plaats... Dan komt alles langs. Dan leer je echt de hele wereld daar kennen. En toen is bij mij, toen ik daar in Congo, het idee in mijn hoofd gekomen van, ik wil gewoon gaan kijken hoe kinderen geboren worden in de wereld. Ik wil dat zien. Omdat dat zoveel vertelt. En zo ben ik begonnen aan dat project. Ik ben daar heel lang mee bezig geweest. Mijn Birthday, Wedding Day is dan gekomen omdat ik ook zag hoe belangrijk dat is, hoe dat jonge meisjes zich soms moeten verbinden met elkaar. Gedwongen huwelijken. Van het ene kwam het andere. En de dood, ja, dat we gaan allemaal dood. Dus ja, ik vind dat wij daar soms heel verkrampt mee omgaan. Het gaat wel beter, hoor. We zijn al een beetje opgeschoten. Maar je hebt ook gefilmd bij in Indonesië, volgens mij. Sulawesi. Waar mensen hun doden weer opgraven. Ja. Waar ze gewoon hun doden in huis hebben. Ja. Dan denk ik toch, misschien ga ik er liever wat verkrampter mee om. Nee, ik vind dat... Ik weet dat nu absurd klinkt en dat je misschien zegt, die lieve Blankaart is volledig geschift. Maar ik vond dat van een ongelooflijke schoonheid te zien dat kinderen, kleine kinderen, naar hun oma en hun opa, die overleden waren in de woonkamer, dat die daar naartoe kwamen en dat die vertelden over hoe het geweest was op school. Maar ze liggen er niet even, hè? Nee, ze liggen soms 5, 6 jaar. Ja. Ja, ze wachten op die hele grote traditionele begrafenis. Met heel veel rituelen. Maar zolang ze die begrafenis niet gehad hebben... Ze worden wel gemummificeerd, hè, dus dat is wel een belangrijk detail. Zolang ze die begrafenis niet gehad hebben, worden ze ook niet beschouwd als al overleden, maar eerder als ziek of zo. Hè. Zo niet meer echt aanwezig, maar toch nog daar. Daarom dat ze ook nog eten brengen aan de doden. Maar ook nog praten tegen die. En ik vond dat mooi hoe dat kinderen de dood normaal vonden. En ik weet van mezelf dat ik al een behoorlijke leeftijd had toen ik me realiseerde dat ik ook nog ooit zou sterven. Dat was niet vanzelfsprekend. Dat was niet daar altijd. Dus Nee, dat is natuurlijk een gedachte die we graag verder van ons houden. Ja, wij houden ook nu gelukkig al wat minder. Maar in de periode dat ik opgroeide, werden de doden ver weggehouden van kinderen. En alsof het niet bestond. Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk. En dan wordt het ook eng. En dan wordt het heel bangelijk, ja. Dus we zijn allemaal heel bang om te sterven. Maar als je ziet dat sommige mensen natuurlijk het geloof... Als je gelooft, is het ook weer iets anders om de volgende fase in te stappen natuurlijk. En ik geloof niet, dus... Dan ben je echt dood straks. Ja. Dan moeten we niet meer lachen, hè? Nee, pardon. Ja, sorry. Ik wil wel nog veilig naar huis geraken. Straks nog niet. Doe dat vooral. Nee. Ja. Ik zat te denken... Want als we het nu zo opnoemen, en zeker zo'n voorbeeld als Sulawesi, maar ook bij de geboortes en ook bij hoe we trouwen over de hele wereld. Op het oog is dat dan wel heel anders. Maar volgens mij gaat het hier net zoals bij die serie over Europa, weer dat we gewoon van binnen, de kern is gelijk. Absoluut, ja. Ja, de kern is gelijk. Ja. Dat blijft mij ook fascineren. Dat wij allemaal kijken naar elkaar en dat wij elkaar niet verstaan en dat we... Hele vreemde rituelen hebben soms, maar dat we in de kern allemaal wel gelijk zijn aan elkaar. Ja, absoluut. Dat mirakel nummer 71, ja. Waar je de pre-Europa voor won. Ja. Dat, ja, nee. Was dat het persoonlijkste dat je hebt gemaakt? Ja, die voor mij, maar ja, alhoewel ik ben ook heel persoonlijk daar geworden. Het is eigenlijk het verhaal van Nathalie Bastijns. Nathalie Bastijns is een hele goede regisseur in Vlaanderen. En zij heeft MS. Mm-hmm. Ik vergis me nu. MS, chronisch progressief MS. Dat wil zeggen dat ze heel snel achteruit gaat en dat er geen enkele oplossing is voor haar. Ze zit ondertussen al 10 jaar in een rolstoel en haar functies gaan heel snel achteruit. En ik had met haar ook al een ander programma gemaakt. Ze is een hele goede documentairemaakster ook en fictieregisseur. En ze zei op een dag tegen mij... Ik heb het enige wat mij nog kan helpen, is een mirakel. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, weet je wat, wij gaan een mirakel zoeken. We gaan zoeken. Als dat dan nog het enige is dat we kunnen doen, gaan we proberen voor jou een mirakel vinden. En het is echt een tocht... Naar Lourdes? Naar Lourdes, de weg is Lourdes. Waar precies 70 mirakels zijn, ja, nou ja, zijn goedgekeurd, zullen we maar zeggen. Ja, zijn er veel meer gebeurd natuurlijk. Hè. Maar Nathalie hoopt echt wel oprecht op een mirakel. Zij wou heel graag mirakel nummer 71 worden. En het is die oprechtheid van dat programma, in dat programma. En die zoektocht van haar en die... Dat gaat over liefde, dat gaat over vriendschap, dat gaat over loslaten, dat gaat over pijn. Dat het zo'n mooie televisie maakt, vind ik zelf. Ja. Het is een heel oprecht verhaal. Ja, het gaat ook heel erg over het en niet wegkijken. Ja. Net als dat je de pijnpunten in je nieuwe serie benoemt. Ja, het niet willen wegkijken van wat er gebeurt met iemand. Ja, klopt. Ja. Heb je dat in je dagelijks leven ook? Een beetje wel. Ik kan niet moeilijk wegkijken, ja. Ja, dat is heel raar. Ik heb het... Ja, daarnet zou ze hier aan de receptie, heel dom, maar ik hoorde iemand iets zeggen over dat je veiligheidsgordel op een bepaalde manier moet aandoen of zoiets. Hè? Dus dat je nu moet met je rechterarm... En ik hoorde die man een fout maken daarin, in zijn redenering. En ik moet dan echt op mijn tanden bijten om daar niet in tussen te komen, terwijl ik daar niets mee te maken heb. Maar ja, ik kan moeilijk wegkijken. Ik kan echt niet wegkijken. En wegkijken van de dingen die zeer doen? Zeker niet. Daar wil ik naar kijken. Want ik begreep dat je dat met je moeder nu ook doet. Je zei net ja, al dat mijn mama, ik heb het verteld. Hè. Het is een moeilijk moment, hoor. Maar ik weet dat ze niet luistert, dus ik kan het ook vertellen. Maar ze zal volgende week dus naar een ander huis gaan waar ze zorg zal hebben. En ze is 92 jaar en ze is beginnen te dementeren. En ik zie het al lang gebeuren, maar ik durfde het nooit zeggen. Omdat het natuurlijk wel heel moeilijk is... om tegen je moeder te moeten zeggen... Mam, Moeke, want ik zeg Moeke... wij moeten voor u beginnen zorgen. Want het begint gewoon met kleine dingen. Ja, ja. En dan kan je het nog wegduwen. Ja, ja, je kan het heel lang verstoppen, vind ik. En nu... En ze is natuurlijk ook al begin 90. Ja, ja. Ja. En nu had ik daar gezegd van... Ze sprak ook heel veel over euthanasie en zo. Maar ik heb haar nu echt heel concrete vragen gesteld van... Wil je leven of wil je niet meer leven? Want als je niet meer wil leven, dan willen we luisteren naar je wensen. Hoe moeilijk dat ook is, maar ik wil daar wel voor openstaan. Want in België kan dat natuurlijk. Maar als je wil leven, dan moet je wel nu mij en de rest van de kinderen de toestemming geven om voor u te zorgen, want jij zal langzaam aan een kindje worden. En zo heb ik het haar uitgelegd. Hè. Ze zal een kindje worden. Dat? Ja, eigenlijk wel. Ik zag het in haar ogen dat ze het begreep. En ze begreep het. En het was een mooi moment. Ik ben heel blij dat ik dat gesprek heb gehad. Want ik dacht, ik moet het nu kunnen zeggen. Want ik kan het misschien anders nooit meer uitleggen waarom we haar moeten verplaatsen naar een andere plek. En wat ze niet wil. Ik voel een enorme weerstand. Maar ja, er is geen andere keuze op dit moment. Het is moeilijk, het is een heel moeilijk moment. Ja, het weegt heel zwaar op mij. Dat snap ik. Ja. Maar er zijn ook zat mensen die dan denken, weet je wat, dit slaan we gewoon even over. We negeren het even, we gaan het er niet over hebben. Nee, ik wou het niet meer benoemen. En nu gisteren aan de telefoon heb ik terug tegen haar gezegd, want ze was terug vergeten waarom, of begreep niet waarom ze moest naar een andere plek gaan wonen. En ik heb terug opnieuw tegen haar gezegd, Moeke, je krijgt dementie. Je zal heel binnenkort niet meer echt goed voor jezelf kunnen zorgen. Dus we moeten het doen voor jou. En je moet mij dan wel de toestemming geven om het te doen. En de mogelijkheden geven. Het is heel, heel, heel moeilijk. Maar ook ergens, dat moment toen ik het haar vorige week zei, dan vond ik het een heel mooi moment, omdat ik zag aan haar ogen dat ze mij de toestemming gaf en dat de cirkel rond is dan. Ik herinner mij ook in Japan, in Okinawa, want dat zit in Last Days. Dat is een heel mooi verhaal. Daar worden ze lekker oud. Daar worden ze heel oud, dat is zo'n blue zone, ja. En misschien heb ik het daar ook opgeraapt, dat gesprek. En toen vertelde ze mij, als je 97 jaar wordt. Het begon eigenlijk met... Ik vroeg aan iedereen, hoe oud ben jij, hoe oud ben je? Ja, het ging over oud worden. Dus, en wij doen dat. Hè. Wij vinden dat superboeiend om te weten hoe oud iemand is. Dat getal is blijkbaar heel belangrijk. Hangen we heel veel aan op. Heel belangrijk, ja. Elk artikel die verschijnt, daar staat je getal bij. En die iemand vroeg aan mij, maar waarom vraag jij nu de hele tijd hoe oud we zijn? Waarom is dat zo belangrijk, dat getal? En ik vertel, ja, bij ons superbelangrijk. En toen zei die persoon, ja, bij ons is dat helemaal niet zo. Wij zijn daar niet zo mee bezig. Wij zien het leven meer in fase. Je zit in fase in je leven. Je hebt de fase of dat je nu, ja, 45 of 55 bent, dat is precies hetzelfde. Dan heb je grote kinderen enzovoort. Dus dat is dezelfde fase in je leven. Bij ons vieren we ook niet zo die verjaardagen, vertelden ze toen. Maar één verjaardag is superbelangrijk. Dat is uw 97ste verjaardag. Klinkt behoorlijk willekeurig. Ja, als je dat bereikt, hè, als je dat, niet iedereen bereikt dat getal, maar als je dat getal bereikt, dan gaat echt het dorp uit zijn bol. Hè. Dan gaat iedereen buiten komen voor jou. Dan word je op een brommer rondgereden in dat dorp. Met zo van die vliegertjes en waaiertjes en al op die brommer vastgebonden. En dat is eigenlijk het moment, en daarom is het zo'n mooi verhaal, dat is het moment waar het hele dorp en de hele gemeenschap en uw familie u de toestemming geeft om terug een kind te worden. Dat is toch prachtig? Dan mag je voor je laten zorgen. Ja, je krijgt toestemming. Ze zeggen, laat het los. Je hebt alles gedaan. Je hebt alles gegeven. Nu mag je het loslaten. Je mag terug een kind worden. De cirkel is perfect rond. Is toch mooi? Hartstikke mooi. Ja, als je het weet. Wij vechten daar zo hard tegen. Maar misschien is het wel fijn om het los te laten. Om het los te laten, ja. Om te zeggen, doe maar, ga maar. Word maar terug een kind. Het is dat ik wou vertellen aan mijn mama. Het is heel liefdevol. Ja, ik denk het wel. Denk je dat ze het kan? Ja, het is een... Wat voor moeder was ze? Een koppig vrouwtje. Ze zal het kunnen omdat ze voelt dat de weerstand... Dat de kracht... Ze verliest aan kracht. Dus ik zie ze wankelen van de ene naar het andere moment. En ze wordt heel klein en... Ja... Ik zie ze het een kindje worden. Ik zie het gebeuren. Was zij zorgzaam voor jou? Ja, ja, absoluut wel, ja. Is het dan ook fijn dat je dan dat nu... Ja, alhoewel, ze heeft dat nooit echt... Ik moet het ook leren. ik voel dat ik het nog niet helemaal kan. Zorgen. Zorgen voor haar. Het is raar om voor je mama te zorgen, die zo oud is. Want ik zag ze ook naakt vorige week. Dat was heel lang geleden. Terwijl bij ons is er nooit een taboe geweest rond dat naakte lichaam. Maar het was echt heel lang geleden dat ik haar naakt gezien had. En ze is zo klein en helemaal verschrompeld. Zo helemaal, ik vond het een ontroerend beeld. Ja, kwetsbaar ook. Ja, ik wou het bijna fotograferen, maar ik durfde het nog niet zo vragen. Dus het zit toch nog ergens op mijn... Ik voelde dat ik dat nog wou doen, zo. Dat beeld. Ja, dat snap ik. Ja, want het was ook mooi, hè. Het is niet dat het afstotelijk was of zo. Het was... Nee, je ziet een lichaam dat al heel veel, heel lang meegaat. Ja, en 4 kinderen gebaard heeft... En zelf moet ze er ook soms mee lachen, want ze zei onlangs... Ja, ik zat zo op mijn bed in mijn blootje en ik keek naar mezelf en ik moest zo hard lachen. Want ze zei tegen zichzelf, hoe ben ik ooit zo geworden? Wanneer is dit gebeurd? En dat gevoel kennen we wel allemaal als we ouder worden. Zo van, hè? Ik heb nu allemaal grijze haren. Wanneer is dat gebeurd zo? Maar zij heeft de ijdelheid laten varen en kan er nu gewoon om lachen. Dat is goed, hè? Ja. Ja, heel bevrijdend, denk ik. Klopt het dat jij zo'n harde werker bent geworden om ook haar leven te doen? Ha, dat is een gevoelig punt natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Als ik daarover nadenk... Ja, mijn moeder was ook een harde werker, maar wel in een soort onderdanigheid toch wel van die generatie. Ja, je zorgde voor je man en je kinderen, je man. En je wast en je strijkt en je kookt en je was en plassen en zo. En yep, al die taken die vrouwen op zich namen. Ik voelde wel heel jong al een weerstand daartegenover. Ik dacht heel snel, dat doe ik niet. En voelde je die mogelijkheid om het niet te doen? Ja, ik voelde wel de mogelijkheid om het niet te doen. Ik voelde dat ik kon ontsnappen. Ik voel zelfs nog altijd... Ik heb nog een herinnering aan dat gevoel dat ik besliste... Ik doe dit niet. Ik neem een ander pad in mijn leven. Ik ga dit niet doen. Heb je het wel eens naar haar uitgesproken? Ja, ik heb het wel... Ja. Zij is ook wel trots op wat ik doe en gedaan heb. Maar ik denk niet dat ze op dit moment zichzelf ziet als een onderdanige vrouw. Ze is ook geëvolueerd natuurlijk. Hè. Nee, en ze was niet de enige. Uiteraard niet. Ze zou de enige geweest zijn andersom. Uiteraard. Nee. Het was nat dan om niet voor dat gezin te gaan zorgen op die manier natuurlijk. Ja, je hebt heel veel vormen van zorgen. Hè. Ja. Maar denk je dat ze... Nou ja, dat je het een beetje voor haar ook hebt kunnen doen. Werkt dat zo? Ik geloof wel dat het van generatie terug met die generaties kan opschuiven. Ja. Ik geloof wel dat dat heel belangrijk is. Ik leer ook heel veel van Marta, van mijn dochter en van mijn zoon. En terwijl ik op een bepaald moment in mijn leven ook wel misschien gedacht heb dat ik het wel wist. En nu mij heel goed realiseer dat ik het ook niet meer weet. Allemaal. En dat die kinderen van mij ook zoveel tonen en leren. Dus ook weer loslaten. Loslaten dat je het allemaal wel weet. Ja, inderdaad. En dat vind ik ook zo tof aan kinderen hebben die groeien en die volwassen worden en die een mening hebben en die mij inzichten geven die ik zelf niet had kunnen hebben zonder hen. Vind ik wel fijn, ja. Ja, misschien ook wel hoopvol voor de toekomst. Absoluut. Heel veel mooie jonge mensen. Dankjewel. Zijn we er al? We zijn er al. Ach, zo jammer. Ik ga nog even de dienstmededelingen doen. Want ja. Het fotoboek Wij zijn Europa, ontmoeting met een continent van mijn gast van vannacht, Lieve Blankaert, ligt nu in de winkel. En ook is er de expositie Wij zijn Europa te bekijken in de Kunsthal Mechelen tot en met 30 juni. En op VRT Max is de gelijknamige serie te zien. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna is de zender voor Misha en haar gast, journalist en presentator Bas van Werven. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Sophie Derks op deze stoel. Zij ontvangt fotograaf en schrijver Hans Aarsman, die nu met Het detectieve paradijs in de theater staat. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.